Hebt u voor doctoraal ook een bepaalde regio op moeten doen? Ja. Hebt u voor doctoraal examen, hè? In dat tijd? U op een bepaalde regio geconcentreerd? Nee, dat, eigenlijk op dit type onderzoek. Oh ja. Dat, ik ben onderweg geweest richting Afrika, maar daar werd ik kromd ziek. Oh ja? Dus toen ben ik voortijdig teruggekeerd. Oh, welk land was dat? Mali. Altijd, ja, ja. Dat is, Ik was onderweg naar de Dogon, maar die heb ik geen eens gehaald. Ja, West-Afrika is wat dat betreft toch linker dan Oost-Afrika. Ja. Er zijn wel meer mensen die daar echt goed fout gaan, dat is inderdaad een feit. Nou, jammer. Maar ja, toen ben ik dus in dit type historisch onderzoek gerold, als vervangend onderzoek. En daar ben ik toen eigenlijk wel op doorgegaan. En u wilt daar dan naar een publicatie of naar een dissertatie? Of een dissertatie. Ja. Wat betreft, dus zoals de brief ook zegt, is de periode 50-62. Ja, een beetje uitschieters eroverheen, want het is niet allemaal werkelijk helemaal in de periode te concentreren. Nee, ik denk dat je ook wat voorlopers hebt. Ja, ja. Maar het hoogtepunt van onderzoek is toch echt die periode geweest. Ja, het was het niet zo veel. Ja. En gedurende dus, tot nu toe het onderzoek is dat geleidelijk steeds meer gaan toespitsen op de relaties tussen de diverse mensen die daar gegevens verzameld hebben. Want dat bleek een veel complexer gegeven te zijn. Eerst voorzien, vooral ook omdat er onderzoek gedaan werd vanuit verschillende optieken. Dat gewoon uitwisseling van informatie echt zelden door kan. Ja, ja, dat is wel waar. En dat daarom eigenlijk ook niet helemaal terecht, geloof ik, het beeld bestaat dat er erg weinig gegevens over zijn. Dat is meer dan wat op het eerste gezicht blijkt. Mm-mm. Nou, dat zou best eens kunnen, ja. Ik weet niet of veel dingen waren natuurlijk vrij nieuw opgezet. Hè. Er waren natuurlijk nog geen echte publicatiekanalen en dat soort dingen. Nee. Dat werkte nog niet zo goed. Nee, dat heeft het ook sterk in de hand gewerkt, hoor, te snappen. Ik heb pas tegen 60-61 dat de universiteit is er echt mee gaan bemoeien en dan krijg je pas het geregelde publicatiekanalen ook enige discussie over ontstaan. Ja. Ja, dan krijg je op een gegeven moment ook een stel dissertaties. Ik geloof dat dat ook dan wel de wereld naar buiten zegt van hé, daar gebeurt iets, daar is iets aan de hand. Ik geloof dat inderdaad een belangrijk moment is. Dat en er kwam geld, hè? Ook dat. Voor de universiteiten. Ja. Die twee dingen werkten elkaar als het wezen in de hand. Ja. Maar die periode is gewoon te kort geweest. Ja, dat is eigenlijk direct daarna is het gewoon de belangstelling van de universiteit is weggevloeid. Ook al omdat men erin kon, maar... Ja, de praktische dingen, maar het is vrij prohibitief, ja. Ik heb een vraag maar, welke kant op om? Ik wil graag eerst iets weten over uw achtergrond. U bent op een gegeven moment naar Nieuw-Guinea gegaan. Wat voor opleiding had u toen? Als wat kwam u daar te werken? Wanneer bent u er überhaupt? Oké, goed. Ik ben in 1954 gesolliciteerd voor, dat is toen een nieuwe functie, administratief ambtenaar bij het Nederlands bestuur. Mm-hmm. Dat was naar Australisch model. Australiërs hadden dus de district officers, academici, bachelors en hoger. En de patrol officers, dat waren mensen van middelbare opleiding. En dan was het daar systeem dat als men daar een tijdje in gedraaid had in die rang, dan, als de condities goed waren, al die dingen, kon men naar Sydney of Canberra of zo, om daar verder opleiding te krijgen en dan een bachelor's graad te halen. Dat wou men dus in Nieuw-Guinea ook doen. En Van Baal is wel erg gestimuleerd. En daar hebben ze dus ook gesolliciteerd. Er was een groep van 24 mensen die uitgingen. December 1954. dat hield in eerst een opleiding van bijna 9 maanden in Colombia toen, op het bestuursinstituut. Daar kreeg je een soort van mini-opleidingje, maar noem het Indologie of wat dan ook. Dus de vakken die je kreeg waren antropologie, strafrecht, volksrecht, Indonesisch. Enfin, echt zo'n daarop werkgerichte inleidingenserie. Na afloop daarvan een jaar praktijk, nog steeds bij iemand, hè, dus een soort van stage. En daarna een beoordeling en een plaatsing op een district. Nou, dan was de bedoeling dat na een totaal van 3 jaar, van die 24, 7 mensen werden geselecteerd om naar Nederland te gaan om daar een academische opleiding te volgen. Ja. Dat zou dan gaan tot en met voorlopig kandidaat, toen dus 4 jaar. Maar de bedoeling was van degene die erachter stonden dat in die jaren in Nederland een baccalaureaat zou worden ingesteld. Dus een zelfstandig examen naast het doctoraal examen. Want een kandidaat is natuurlijk niks. Ja. Nou goed, we begonnen toen we hier in Holland waren, hadden we al vrij snel door dat de discussie over een baccalaureaat nog een generatie zou duren. Die loopt nog steeds. Dus wat dat betreft zeiden we, ja, dit wordt echt niks. En als we teruggaan naar 4 jaar met alleen een kandidaat, dan moet je maar afwachten of ooit daar iets verder van komt. 2, door allerlei omstandigheden, en daar komen we straks nog wel terug, hadden we eigenlijk al een gigantische voorsprong op onze medestudenten. Ja, we hadden dus al Indonesisch gehad, we hadden een jaar introductie antropologie gehad, of allerlei andere vakken. Toen zijn we gaan praten met, eerst in Leiden, dat ik dus Logger en Jocelyn de Jonge gaan over die mensen. Vandaar kunnen we dat niet versneld doen. Nou, dat voelde men wel voor, oké. Okay. Er waren ook allerlei barrières, bijvoorbeeld de colleges van Theo, pas Indonesië, die kon je formeel pas doen in je 2e of 3e jaar. Mm-hmm. Nou, zeiden, mogen wij dat nog niet in het 1e jaar pas doen? Ja, dan win je weer gewoon tijd. Nou, we zeiden, oké, dat kan. Zijn we ministerie gegaan, zijn luisteren, dus dat kandidaat vinden we schitterend. En dat moest straks toch ook al 3 jaar en 1/4, wat mochten we erover doen, in plaats van 4. Toen hebben we een regeling gekregen dat als wij in 2 jaar plus 1/4, dus voor de kerst van het 3e jaar, kandidaat deden, dan mochten we het doctoraal afmaken. Tenminste dat dan weer was voor de kerst van het begin 5e jaar, dus na 4 jaar. Nou goed, die deal hebben we gemaakt, dat hebben we snel aan studeren gegaan. En dat liep inderdaad dus heel vlug. Het grote voordeel was bijvoorbeeld dat scripties. In de plaats waar ik zat, in de Wisselmeren, in het eerste deel van het verblijfhuis, daar was mijn chef, de controleur, die was erg geïnteresseerd om informatie te krijgen over de bevolking. Dus, en toen kwamen er allerlei vragen van bevolkingszaken in Hollandia. Van kunt u aandacht besteden aan een etnografie van de Kapako? Nou, dat heb ik dus ook in mijn tournees moeten doen. En daardoor had ik een schat aan informatie en over allerlei zaken van de Kapako. Dus het schrijven van zo'n scriptie daarna was een welkome gelegenheid om die informatie neer te leggen. Zo meer van die dingen. Dus die studie ging dat ook verder, dus het is echt heel vlot. Toen ben ik in december 61 doctoraal gedaan. En februari 62 was ik in Berlijn. En dat heeft geduurd tot oktober 62. En toen was het daar. Naar Berlijn was ik dus controleur. En, ja, want dat is ongeveer de gang van zaken. Ja. Je hebt uitsluitend 1 jaar in Wisselmeren gezeten en daarna een half jaar... 2 jaar Wisselmeren? 2 jaar Wisselmeren. Ik heb de stage en het... Het was eerst in Rotali voor een praktijkjaar. Ja. En toen in dezelfde plaats was ik als districtshoofd. Oh, ja. Ik ben gewoon één stretch daar gebleven. Ja. En daarna nog half jaar, drie kwart jaar? Ja, drie kwart jaar in de Berlin. In de Berlin. Ja. Ja. Die cursus in Hollandia, wat omvat dus ook een cursus etnografie? Die... Ja, dat was de rector Vic de Bruin, die gaf een inleiding tot bij antropologie. Ja, het was, ik zou bijna zeggen, ongeveer hetzelfde wat je leidde je eerste jaar antropologie kreeg. Al die inleidende begrippen van, nou noem ze maar op, Linton en Durkheim en nou ja, al die zaken die kreeg je dus daar van Vic de Bruin. Een paar uur per week, de ene helft was algemeen, dus algemene theorieën, en het andere deel dat was de toegepaste, nou ja, ook uit Nieuw-Guinea, dus voorbeelden en dat soort zaken uit de Asmat en uit het bergland en nou ja, gaan we door. Nee. En dat nam ongeveer een jaar in totaal? Dat ja, dat was goede 9 maanden, ja. De opleiding als zodanig, was dekkend voor een week of deed u nog andere werken? Nee, dat was fulltime. Dat was fulltime opleiding, ja. Administratief ambtenaar. Voor welke tijd werd hij ingesteld? Toen? Ja. Dat is in 1954 begon het dus. Hmm. Ja, in 2006 liep het af. En al die jaren zijn er dus steeds groepen naar die van hem gestuurd. Hmm. En ik weet niet hoeveel daarvan iedere keer dus naar Nederland ging voor studie, maar toch een vrij groot aantal. Hmm. Als je omheen kijkt, dan zie je toch vrij veel mensen die daar uit die, zeker zo van mijn naar van mijn leeftijd, die daar begonnen zijn. Ja, het ministerie van ontwikkelingssamenwerking op diverse plaatsen. Onder OMW zitten er, Leiden zitten, Utrecht, KIP. Die kom je regelmatig tegen. Dus. Ik denk dat de. Door de mensen die we daar op die opleiding kregen, dus Vic de Bruin vooral, maar ook andere Merkelijn en creëerde men bij deze, bij onze ontzettende belangstelling voor het, het antropologisch gebeuren, de bevolking. En ook dus later, dus dat leek ook uit, in de tijd uit de toch ook vrij veel rapportjes die er verschenen van onze groepen. Dat een beetje onderzoeksminded werden gemaakt. Zij ten dienste van het bestuur, dus niet van de wetenschap, maar goed, dat is dus een andere zaak. Dat was een algemene groep. Ja, van een paar mensen die ik dus naast mee heb gemaakt wel, ja. Mm-hmm. Ja. Omdat, zet ik het praktisch achter dat je dus op een gegeven moment dus naar Nederland zou gaan voor een studie. En dat het natuurlijk een stukje eigen belang was om alvast voldoende materiaal bij de hand te hebben. Dat is natuurlijk ook een zekere drijfveer om dat te doen. Ja. Het verzamelen van grafische informatie, behoorde dat tot het vaste takenpakket van een bestuursambtenaar of was het eigenlijk meer wanneer die zelf daartoe geneigd was? Wat je deed. Ik geloof formeel dat het wel tot het takenpakket behoort. Maar in de prioriteit van elke dag heb ik de indruk dat het bij veel bestuursambtenaren zeer laag pitje terecht kwam. Mm-hmm. En dat krijg je inderdaad van, hangt het af van zijn eigen belangstelling en misschien ook een beetje vooropleiding of wat dan ook. Hoeveel een bestuursambtenaar ervan maakt. Hetzelfde geldt ook voor Nederlands-Indië. Je hebt bestuursambtenaren die daar echt veel werk van gemaakt hebben. En je hebt ook niet gehad die niet verder komen dan de zakelijke rapportjes van er zijn zoveel mensen en zoveel team wordt er verkocht of zoveel klappen bomen staan er en zoveel belasting wordt geïnd. Mm-hmm. Ja. Dus als je dus een bestuursambtenaar dus wegging van de plaats, dan moest hij een memorie van overgaan schrijven. Daar stonden al zakelijke dingen in, van hoeveel mensen wonen, hoeveel dorpen zijn, hoeveel scholen, maar dat waren ook al vaste hoofdstukken voor, nou ja, etnografische informatie. Nou, dat is natuurlijk altijd een punt, de controleur die dus daar wat belangstelling voor had, die wilde graag daar wat overlaten. Maar ja, als je dat belangstelling niet had, dan gebeurde dat haast niet. Hmm. Nee. Nou, Nieuw-Guinea heeft toen dat bureau bevolkingszaken, die op aanleiding van Victor Bruyne op een gegeven moment, die heeft nogal gestimuleerd dat men daar weer aandacht aan ging besteden. Nou, je kreeg toen ook onder verschillende controleurs, zoals Goyerl en van andere Kouwen ook, die ook toen daar een verhaal over geschreven hebben en ook gepromoveerd zijn. Mm-hmm. Dat, ja, dat was wel een sfeertje van dat men dat wel wilde. Hoe ging het ermee bij het verzamelen van informatie? Het ging dus, neem ik aan, op een tournee, maar... Want je trok, werd er echt tijd voor uitgetrokken, apart? Of? Ja. Ik heb dat dus misschien geluk gehad. Dat, nee, van dat, in dat stagejaar, mijn chef zei van, nou, je bent hier voor stage. Dus je moet niet je verdrinken in de dagelijkse dingen. Het is natuurlijk makkelijk om een hulpje te krijgen. Wie of vul dat formulier eens in, of doe dat eens even, of doe dat eens even. René, je moet hier, goed, je moet alle kantoorwerkzaamheden moet je meedoen, maar jouw hoofdtaak is om hier iets te leren. Dus, nou, toen kwam toevallig een vragenlijst van een bevolkingszaken kwam binnen, een grafische beschrijving, en zei, nou, alsjeblieft, dat ga jij maar eens doen. Je moet toch op tournee, je moet het district leren kennen, nou, zorg maar dat daar een antwoord op komt. Nou, dat is natuurlijk een prima gelegenheid om. Dus ik kon daar gewoon echt tijd voor nemen. Mm. Dat is natuurlijk een groot voordeel. En dat apprecieer je ook als je met het materiaal weer terugkwam. En dan praten we erover. En hij vond dat ook leuk. Nou ja, dat werkte erg stimulerend. Dus toen ik in het tweede jaar dus districtshoofd was, ja, toen heb ik dat doorgezet met de zegen dus van mijn chef. Mm. Vragenlijst, dat was geloof ik de vragenlijst van Van Emst. Dat zou best kunnen dat het, ja, dat die was, ja. Het rapport wat u daarover schreef, stelt u dat uw gegevens niet helemaal compleet waren. Want, dat kan best, ja, dat weet ik niet. Nee? Ik weet niet of ik hem nog thuis heb eigenlijk, wat dat betreft. Nou ja, dat Dat was een van de stukken die ik in het Rijksarchief vond. Oh ja. En ik heb niet helemaal kunnen controleren tegenover de lijst van Van Emst. Maar die zal ik zeker niet meer bij die lijst. Dat is ik heb die dingen thuis liggen. U herinnert het niet uit uw hoofd op welk punt hier? Nee, dat weet ik niet meer. Wat het, maar er waren dus bepaalde dingen die we eerst ook bepaald niet wisten. Waar ik niet achtergekomen, maar ook anderen voor mij nauwelijks achtergekomen waren. Bijvoorbeeld het leiderschap, hoe dat in elkaar zat. We hadden dus wel door dat er dus leiders waren die op bepaalde eigenschappen voldeden. Op oudere leeftijd, rijkdom, schatten bezit. Of die het krediet gegeven hebben aan anderen, dat is zoals onze schuld, varkens die uitstonden, ervaren, al dat soort zaken. Maar, en in de praktijk dachten we ook als bestuur dat we wisten wie die personen waren. Nou, dat waren dan onze mensen waar het mee omging. Mm-hmm. Totdat in 1956 aan de Wisselmeer een opstand uitbrak. En toen pas ontdekten wie de echte leiders waren, want die traden toen naar voren in een crisissituatie. Het zijn voor of tegen het bestuur. Hmm. Toen pas ontdekten wie de echte leiders waren. En hoe dat dan echt in elkaar zat. En daar is ook Van Emst later dus op afgekomen, dacht ik. Vanmorgen. Of sorry, van Lochem, ja. Van Lochem is er afgekomen. Ja. Die heeft daar toen rondgelopen en gekeken of hij daar verder iets aan kon ontdekken. Ik geloof ook niet dat het zo duidelijk bleek uit Postbezields, dat kent u ook, hè? Amerikaan. Ja. Die had er ook niet zo duidelijk over geweest. Dat hadden ze echt een beetje stopgehouden. De werkelijke leiders, dat zag je eigenlijk als de... Ja. Maar Postbezield omschrijft wel het principe van de, ja, de leider, maar... Maar in het veld zag je het niet. Nee. Was dat trouwens een, wat je een beweging kunt noemen, een religieuze beweging, of ja, iets van cargo cult? Zat er wel een beetje in, maar ik geloof toch dat, ik denk dat het belangrijker was dat de, ik heb het toen ook in American Anthropology and Culture opgeschreven, dat het in de economische factoren uiteindelijk de doorslag hebben gegeven. Die samenleving, dus ook het gezag van ouderen en alles hing af van die varkens en die schelpen en al dat cyclus. Ja. Aanvankelijk werden er dus, er waren twee punten waren de problemen. A, er werden andere varkens ingevoerd, die witte varkens. Daardoor kreeg je allerlei ziektes, daardoor kreeg je dat die varkensstand werd bedreigd, en dat is natuurlijk dus één pilaar van het gezag. Aan de andere kant werden de kauwrieschelpen geïmporteerd. Nou, dat is een veel langduriger proces dan die varkens. Een varken binnenkomt en het maakt anderen ziek, dus binnen een half jaar is de boel verknoeid. Ja. Maar die kauwries, daar heeft men voor de oorlog begonnen, ja, de hoefaar is begonnen al, en al die oude mensen die nu geneerd toen binnenkwamen. Fik de Bruin zo vlak voor de oorlog. Japanners zijn toen wat meer in gaan voeren en dan tenslotte het bestuur na 45. Mm-hmm. Nou, ik heb het dan ook later allemaal opgezocht, hoeveel dat was voor een scriptie in Leiden. Maar dat zijn toch maar een beetje handjes vol, kisten vol. Hè? Niet dat je zegt van dat heeft nog niet zo'n invloed. Bovendien ging dat geleidelijk. Het bergland is groot. Ze kwamen wel op één punt binnen, maar dan verspreiden ze door het hele terrein en als die kopjes er afgekapt waren en door het gebruik sleten die dingen en nou ja, daardoor viel het niet echt op dat er zoveel meer schelpen waren, want die dingen werden op een gegeven moment, een nieuwe schelp wordt ook oud, dat is een proces van een jaar of 10, 20 en dan is het niet meer herkenbaar van ouderen. Nou, dus toen ik daar kwam in het begin jaren 50, toen waren er twee soorten schelpen in omloop. De oude en de duidelijk zichtbare nieuwe. En dan kon je ze wel met vet maken en vies maken, maar een beetje kapauwkoor, die zei van direct, aha, dat is een nieuwe, die is niks waard. Of 1 op 20, weet je wel, in plaats van 1. Zei ze, nou, geef maar een handvol van die andere rommel. Nou, dus dat onderscheid maakte men. Maar, vergetend dat die schelpen van zo'n 1930, 1940, op dat moment ook echt oud waren, dat je niet meer kon zien dat het nieuwe import was. En toen kreeg je volgens mij het effect van een vergrotere hoeveelheid geld in omloop was, met een devaluatie die eraan vast zat. Nou, veel van die importschappen kwamen steeds meer in handen van de gewone man, waarbij ook de technieken om die schappen oud te maken steeds sophisticated werden. Wat dat betreft niet fraudebestendig. Ik haal het normale jongens gezien, kregen ze van die nieuwe schelpen. Dan gingen ze naar het postkantoor bij ons. Er was een radiozender en er stond flessen accuzuur. Mm. En daar duwden ze die dingen in die accu en dan ging de glanslaag eraf. Dan werd hij dus met heel fijn schuurpje helemaal geschuurd. Dan met vet ingesmeerd. In de aarde begraven een tijdje, een half jaar of zo. Weer eruit gehaald, weer gepolijst en dan met kleine rotsen en viezigheid opgevuld. Nou, ik moet zeggen dat ik er moeite mee had om nieuw van echt te onderscheiden. Goed, die dingen waren nog steeds voor een kenner duidelijk zichtbaar. Dat is fake, dat is nep. Maar dat proces werd natuurlijk veel meer versneld en wat deze slimme kapauwkoos deden. Die gingen met die schelpen naar de Moni en de Dani toe ruilden die om voor echte oude en kwamen daarmee terug. Mm. Nou ja, dan krijg je een heel, heel versneld proces van want de Danis waren veel minder kieskeurig voor die schelpen. Die pakten alles wat schelp was, schelp was schelp. Ja. En de kabouter was niet, die hadden echt oud is goed en nieuw is niet goed. Nou, dat zijn dus volgens mij twee factoren geweest die erg belangrijk zijn geweest. Nou, je zag ook duidelijk dat toen bij die opstand toen we er een beetje achter kwamen hoe het ging, dat was de samenleving in tweeën gedeeld, volgens traditionele lijnen. Je hebt de Boena en de Dere in de clans, de witte en de zwarte partij. En bijna alle vallei was zo dat de Dere Gobai tegen ons waren, maar de Boena Gobai waren voor ons, hè, de clans. Bijna overal was dat zo. En na afloop in de gesprekken die je dan had met de opstandelingen, zoals het dan heet, daar kwamen ook veel van dit soort klachten naar voren. Van ja, luister, jullie verwaarlozen ons ouderen. De jongeren die krijgen veel te veel praatjes en we kunnen de boeren in een toom houden. Zij krijgen die schelpen, ze krijgen jullie bijlen, ze krijgen zaad voor dingen enzovoort. En daarmee geld, nieuw geld, ja, en dan onttrekt dit zich aan onze controle. Enfin, dat waren de klachten. Mm-hmm. Nou, een paar van de verschijnseltjes van Cargo Cult kan je bespeurd hebben toen de dag dat het gebeurde. We konden een overval op een zendingspost die uitgemoord werd. Het verhaal die erop gaan is dat dus de leiders van die dat ondernamen hun optreden legitimeerden naar de bevolking. Met het argument van nou, we jagen deze mensen weg, hè, die gaan dood, al die vreemdelingen gaan weg. Surabaya mensen, alle mensen uit Surabaya kwamen. Dat waren dus ook bijakkers van de kust, dat waren dus Nederlanders, Amerikanen, Indonesiërs, alles weg. Mm-hmm. En als dat gebeurd is, dan komen er vanzelf weer witte vliegtuigen aan, die ons toch wel weer die bijlen en alles brengen. Dus dan krijg je toch een beetje een beetje purificeren van die samenleving. Maar dat die welvaart blijft toch komen. Ja. Dus deze mensen zijn slecht, maar dan komen onze eigen dingen aan. Nou, wat zou je zeggen, dat is mijn enige aanduiding in zo'n richting. Ja, ja. Ik denk, ja, die twee hebben natuurlijk wel met elkaar te maken, maar ik denk dat het echt aanleidende economische was. Misschien dat het zo verpakte. Ja, ja. Nou, dat zie je meer, hoor. Het is zelden helemaal één enkel. Nee, dat is één enkel. Ja. Het tijdstip is in wezen natuurlijk, denk ik, ook bepaald door het optreden. Ik geloof dat het varkenspest was, hè? Dat is ook geweest, ja. Ja, we hebben een hele serie van die dingen gehad. Op alle treinen. Dus de varkenspest hebben we gehad. Die schapentoestand was er dus. We hebben een keer mazelen gehad. Mm-hmm. Maar dat was fataal. Dat was een romp. Weg van de bevolking die kende vrijwel geen besmettelijke ziekte. Mm-hmm. Men overleed daar aan veel longgevallen, dus kouvatten, dat soort dingen, maar geen TB. Had men niet. Mm-hmm. Al die dingen die aan de kust hadden, van Fambusia, lepra, niet bekend. Eens kijken, men sloeg elkaar op tijd dood, dat deed men ook een levende. Nou, maar ook niet dingen waar wij dus helemaal ons geen zorgen meer over maken, van ja, mazelen en kinkhoest en die roodvonk, al dat soort toestanden die wij regelmatig hadden, nog hebben. Nou, die waren dus daar voor zo'n bevolking fataal. Ja. Er was absoluut geen weerstand tegen. En dan schijnt mazelen werkelijk een ontzettend virulente ziekte te zijn. Er zijn vele tientallen kinderen zijn er aan dood gegaan, of zijn die toch zeg maar handen vol gehad. Nou, dat soort dingen kwam in een kort tijdsbestek achter elkaar. Ja. Want dat is natuurlijk wel bedreigend voor zo'n samenleving. Ja, en wat je eraan kan doen, die varkens waren ook keurig, allemaal gecheckt voordat ze boven kwamen. Niemand mocht het bergland in als je geen gezondheidsverklaring had. Dus voor iedereen dat bergland inging, dat je doorgelicht bloedmonster, of bla bla bla. Dan pak je de tb mee weg en dat soort dingen. Voorkom je wel. Maar kindvoedselmatig, als het onder de leden is, dan merk je niks aan mensen. Ja. Dat was echt een heel, heel groot probleem. Ja. Ja, verder heb je toch ook het anders een keer naar de kust toe. Ja, maar dat was dus een. Ik heb ook een scriptie opgemaakt voor het vriendin. Dat was toch een heel ander proces. Aan de zuidkust was het voor een groot deel silent bar. Dus men zag elkaar niet, had absoluut geen contact. Mm-hmm. Dan naar de, dus naar het zuiden, naar de noordwestkant, was er vrijwel geen contact. Het was 75 kilometer, vrij ongaanbaar terrein. Dus de berghellingen af naar het grote moerasgebied beneden. Dat was bloedlink voor bergpapoea's. De mensen die daar naartoe gingen, kwamen ook vaak met gigantische malaria terug en gingen dood. Het was echt een gevreesde expeditie. Daar gingen we de salden heen. Nou, dan kreeg je dus naar binnen toe, hè, naar het bergland toe. Dat waren eigenlijk de handelsroutes. Dus ik denk dat het echte contact heel gering was. Pauwens waren als de dood voor die bevolking van die kust. Want als ze dus gepakt werden, dan werden ze ook dus onmiddellijk opgepakt. Dus, nee, dat waren ze dood. Maar als je met een expeditie naar het zuiden ging, na een poosje, dan werden ze kriemelig te pakken. Of ze vonden ze maar niks.